न तस्य वस्तुता। अब कल्पित वस्तु द्वैत के साथ जब व्यवहार होगा तो वस्तुता तो होगा नहीं, वो बंधावस्था या वस्तुत्व भावी दोषांतरम। अब बंधावस्था जब है ही नहीं है तो दूसरा दोष भी आ जाएगा ना, है कोई बंधावस्था या आत्मनो अपरमार्थत्व निर्विशेष आत्मनस तत्व तो अवस्था भेदो द्वैत नाम भी नास्ति परिहरती। अब यहाँ पर उत्तर देता है सिद्धांती। सिद्धांती क्या उत्तर देता है कि आत्मन तत्व तो अवस्था भेदो, ये बताओ अवस्था भेद तुम तत्वतः मानते हो कि अतत्वतः मानते हो। द्वैतवादी से अद्वैतवादी पूछता है तुम अवस्था भेद मानते हो कि नहीं, पहले बंधावस्था थी अब मुक्त अवस्था हुई ये मानते हो ना, तो अवस्था भेद तुमने माना, अब तुम्हारे पक्ष में अवस्था भेद वास्तविक है कि अवास्तविक। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि आत्मना तत्व तो अवस्था भेदो द्वैत नामक नास्ति। तुम्हारे मत में भी अवस्था भेद जो है वो वास्तविक नहीं हो सकती है, इसको लेकर परिहार करते हैं कि न आत्मनो अवस्था भेद अनुपपत्ते, आत्मा में अवस्था भेद नहीं बन सकता है। कैसे नहीं बन सकता है थोड़ी सी चेता देखिए कि अनुपपत्तिम दर्शयितुम विकल्पे, कैसे नहीं बन सकता है इस अनुपत्ति को बताने के लिए पहले विकल्प करते हैं। यदि तावत आत्मनो बंध मुक्तावस्थे युगपत ख्याताम क्रमेणवा, तुम बोलो आत्मा में बंध अवस्था और मुक्त अवस्था मानते हो कि नहीं, एक साथ दोनों अवस्थाएं होती हैं कि क्रम से होती है। आत्मनो बंध मुक्तावस्थे, आत्मा की जो बंध मुक्त अवस्था तुम मानते हो वो एक साथ मानते हो कि क्रम से मानते हो, यदि एक साथ मानोगे तो युगपत तावत विरोधा न संभवतः स्थिति गति इव एकस्मिन, एक साथ तो दोनों अवस्था बन नहीं सकती, एक साथ वो बंध भी हो और मुक्त भी हो, तो ये दोनों अवस्था एक साथ ऐसी नहीं बन सकती है कि जैसे स्थिति भी हो गति भी हो दोनों एक साथ नहीं बने। देवदत्त तो खड़ा भी है चल भी रहा है दोनों एक साथ कैसे बनेगा, तो जैसे स्थिति और गति एक साथ नहीं हो सकती है इसी प्रकार बंध और मोक्ष दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। थोड़ी सी टीका देख लीजिए, आद्यम दूषिय युगपत, अब द्वितीय की क्रम भाविन्यो अवस्थयो निर्निमित्तत्वम सनिमित्तत्वम वा इति विकल्प्य आद्य सदा प्रसंगात बंध मोक्षयोर अव्यवस्था सात इत्या। अब द्वितीय कौन रहा कि क्रम से, अरे अभी पहले बंधन है और फिर साधन किया उसने और फिर आत्मा की मोक्ष अवस्था हुई, तब ये तो क्रम से यदि मानते हो तो उसको निर्निमित्त मानते हो कि सनिमित्त मानते हो। क्रम से अवस्था जो है निर्निमित्त बंध है कि सनिमित्त बंध है, ध्यान में आया कि नहीं, तो निर्निमित्त बंध है कि सनिमित्त बंध है ये बताओ। यदि तुम इसको निर्निमित्त मान लोगे तो क्या दोष होगा, तो जब निर्निमित्त है तो सदा ही जो है वो बनता ही होगा, बिना निमित्त के बंध आ जाएगा, जब चाहेगा मोक्ष आएगा, जब जो है अब वो काल ले जाएगा, है बिना निमित्त के ही, बिना निमित्त के कभी बंद हो जाएगा कभी मोक्ष हो जाएगा, कोई निमित्त तो है नहीं कि जिसको हटाया जा सके, तो बंद मोक्ष इसी को कहते हैं कि निर्निमित्त आद्य सदा प्रसंगात बंद मोक्ष अव्यवस्था से आद बंधन सदा रहेगा तो मोक्ष कैसे अव्यवस्था बन जाएगी क्योंकि बंधन निर्निमित्त है बंधन निर्निमित्त है तो स्वाभाविक हो गया ना निर्निमित्त कहने का मतलब स्वाभाविक और स्वाभाविक जब हो गया तो जो जिसका स्वभाव है उसके साथ रहेगा ही कि जीव का स्वभाव हो गया बंधन का तो बंधन में रहेगा ही वो तब तो दोष आ जाए इसी को कहते हैं कि क्रम भावित्व भाष्य में देखेगा कर्म भावित्व च निर्निमित्तत्व अनिर्मोक्ष प्रसंगो यदि बंधन को निर्निमित्त मानोगे तुम तो मोक्ष कभी हो नहीं सकता है बंधन को निर्निमित्त मानोगे तो मोक्ष कभी हो नहीं सकता है भाई पर पहले जो है जब निर्निमित्त बंधन है तो मोक्ष कैसे होगा उसका पहले प्रश्न करो कि बंधन निर्निमित्त है कि सनिमित्त निर्निमित्त बंधन है तो मोक्ष कभी हो नहीं सकता सनिमित्त होगा तो निमित्त को हटा दोगे तो मोक्ष हो जाएगा और यदि जो है वह मोक्ष हो जाएगा तब उसको उस आत्मा के साथ वास्तविक नहीं मान सकते बंधन को किसी निमित्त से बंधन आया निमित्त हटा दिया तो मोक्ष हो गया हाँ कहने का तात्पर्य कि सनिमित्त होगा तो वो आत्मा का स्वभाव नहीं होगा तो वास्तविक नहीं होगा सिद्धांती को यहां ले जाना है कि सनिमित्त होगा तो वास्तविक नहीं होगा तो तुम वास्तविक कहां मान रहे हो तुम भी वास्तविक नहीं मान रहे हो क्योंकि मोक्ष मानते हो और निर्निमित्त यदि तुम मान लोगे तब तो हटेगा ही नहीं बंधन अब उपाय कहां करोगे उपाय तो निमित्त के प्रति होगा ना और वो तो स्वभाव हो गया उसका इसी बात में पकड़ता है सिद्धांत सिद्धांति का कहता है क्रम भावित्व च निर्निमित्तत्व अनिर्मोक्ष प्रसंगो और अन्य निमित्तत्व च स्वतो अभावाद अपरमार्थत्व प्रसंग और अन्य निमित्त मान लोगे तो स्वतः फिर आत्मा में बंधन है नहीं है स्वतः आत्मा में बंधन नहीं है तो स्वतः स्वतः आत्मा में बंधन नहीं है तब वो पारमार्थिक बंधन नहीं हुआ जब स्वतः आत्मा में बंधन है तो वह पारमार्थिक बंधन नहीं हुआ न अपरमार्थत्व प्रसंग तथा च सती अभ्युपगम हानि और यदि इसको तुम स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे सिद्धांत की हानि हो जाएगी तुम क्योंकि तुमने स्वीकार किया है कि बंधन वास्तविक है तुमने स्वीकार किया है कि बंधन वास्तविक है लेकिन यदि सनिमित्त स्वीकार कर लोगे तो बंधन वास्तविक नहीं बनेगा थोड़ी टीका लिखिए कि कल्पांतरम निरस्यति वही अन्य अन्य है ना अन्य निमित्तत्व बंध मोक्षावस्थे न परमार्थे अस्वाभाविकत्वात् स्फटिक लौहित्यवत् इति स्थिति फलितमा तो बंध मोक्ष जो अवस्था है पारमार्थिक नहीं हो सकती है क्योंकि स्वाभाविक नहीं है नैमित्तिक अस्वाभाविकत्व कैसे जैसे स्फटिक में लौहित्य जो की प्रतीति अस्वाभाविक है वह स्फटिक का स्वभाव नहीं है पुष्प निमित्त से लौहित्य है तो नैमित्तिक है इसी प्रकार आत्मा में ये जो है बंध नैमित्तिक है तो फलित हो गया तथा च ऐसा जब मान लोगे तो अभ्युप गम हानि तुम्हारे सिद्धांत की हानि हो गई कि नहीं क्योंकि वस्तुत्वम इच्छता वास्तविक मानते हो तुम ना अवस्थयो अवस्तुत्वोपगमात जब दोनों अवस्थाओं को अवस्थु रूप मान लिया तुमने अब तुम वस्तु मान रहे हो तो तुम्हारे सिद्धांत की हानि हो जाएगी पर ये बताओ कि तुम्हारे पक्ष में कहां बना तुम्हारे पक्ष में भी तो वही बात हो गई ना ये किस पर कहा इतना तो इतना जो है वो कहा कि यहां कहा था ना आत्मनो अवस्था भेद अनुपपत्ति आत्मा का अवस्था भेद वो नहीं माना जा सकता है, स्वाभाविक जो है वो नहीं माना जा सकता, उसी का विवरण यहां तक कर दिया। अरे वस्तु मानते हो तुम ना, वास्तविक मानते हो, वस्तु मानना माने बंध को भी वास्तविक मानते हो, माने आत्मा का स्वभाव वस्तु मानोगे तो आत्मा में वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो स्वाभाविक मानना पड़ेगा, नैमित्तिक मान नहीं रहे हो। लेकिन नैमित्तिक नहीं मानोगे, ये जो स्वाभाविक मान लोगे तो बंध दूर कैसे होगा, बंध दूर कैसे होगा, और दूसरा पक्ष मानोगे तो तुम्हारे सिद्धांत की हानि होगी। इतस्य अवस्थयोर न वस्तुत्वम् इत्याह। और इतने बात नहीं है, और भी कारण है कि जिसके कारण जो है अवस्था को वस्तु रूप नहीं माना जा सकता है, यानी आत्मस्वभाव नहीं माना जा सकता। किंच बंध मुक्तावस्थयो हो, अवस्थयो है ना, यानी दो बंध अवस्था और मुक्त अवस्था। इतस्य अवस्थयो, अवस्थयो माने बंध अवस्था मुक्त अवस्था, उसका वस्तुत्व नहीं माना जा सकता। क्यों? कि किंच बंध मुक्तावस्थयो पौर्वा पर्य निरूपणायाम बंधावस्था पूर्वम प्रकल्प्य अनादिमति अंतवती च तस्य प्रमाण विरुद्धम। वास्तविक को मानते हो तो देखो, विचार करो, बंध और मुक्त अवस्था दोनों को पूर्व और पर मानते हो कि नहीं? पहले कौन अवस्था है? बंध अवस्था है, और फिर उसके बाद साधन किया तो मुक्त अवस्था आई। अब बंधावस्था पूर्व प्रकल्प हो गया, अब कहो कि कब से बंधन लगा, आत्मा में बंधन कब से आया, तब अब अनादि छोड़ करके कोई उपचार नहीं है तुम्हारे पास। अनादि छोड़ करके कोई उपचार नहीं है तो तुमको कहना पड़ेगा अनादि है बंधन, अनादि। अच्छा, अनादि है तो इसका मतलब जो है कि जो अनादि होगा तो उसका नाश भी नहीं होगा, तो कहा नहीं, ऐसा नहीं मानना पड़ेगा। अनादि हो करके भी अंतवत है, नहीं तो मोक्ष कैसे होगा? अब बंधन को अनादि मानने पर यदि अनंत मान लेंगे तब तो व्यवस्था नहीं बनेगी ना, तो तुमको क्या मानना पड़ रहा है? वास्तविक बंधन अनादि है। अब देखो, वास्तविक बंधन अनादि है और फिर मानना पड़ता है तुमको वह साधन के द्वारा नाश को प्राप्त होगा, तो अब ये बताओ कि तुम तर्कवादी हो, जब अनादि होगा वो वास्तविक होगा, अनादि होगा तो अंतवत कैसे? इसी बात को कहते हैं कि अनादि अनादिमति अंतवती च तच्च प्रमाण विरुद्धम, ये तो प्रमाण के विरुद्ध है। तुमने बंध को अनादि भी माना और अंतवत भी मान लिया। थोड़ी टीका देखिए, प्रमाण विरुद्धम कि अवस्थयोर वस्तुत्वम इच्छता तयोर, ये हो गया ना, चलेगा? अवस्थयोर वस्तुत्वम इच्छता, जब अवस्था की वस्तुता मानते हो तो तयोर योगपद है, योगपद या योगात युगपद तो होगा नहीं, तो वाच्य क्रमे, अब क्रम कहना पड़ेगा तो बंधस्य पूर्वत्वम, बंध को पहला कहना पड़ेगा तुमको है, और मुक्तेश्य पाश्चात्यम, और मुक्ति बाद में होगी। ऐसा तो नहीं कि पहले मुक्ति होगी तब बंध होगा, पहले तो क्रम जब पूछा जाएगा तो क्रम तुमको यही कहना पड़ेगा ना कि पहले बंधन था अब मुक्ति हुई। इति स्थिति बंधस्य आदि बंधस्य आदित्व कृतम दोषमा, तो बंध को शादी मानना पड़ेगा तुमको। पहले बंधन हुआ अब मुक्ति हुई, तो कहा बंध मुक्त अवस्थे पौड़िया पर निरूपण। अब फिर टीका देखिए, तस्याश्च अकृत अभ्यागम अकृत कृत विनाश निवृत्त है। अब तुम संकट में पड़ोगे, अनादि यदि नहीं मानोगे तो दोष क्या आएगा। यदि बंधन को अनादि न माना जाए, यदि संसार को अनादि न माना जाए तो क्या दोष आएगा। पहले कब हुआ, तो जब पहले कब हुआ तो पूर्व में कर्म कहाँ था, कर्म नहीं था ना, और संसार विषम है इसलिए अनादि तो मानना पड़ेगा। बिना कर्म के संसार कहाँ से आया, तो ये दो दोष निवृत्ति के लिए मानना पड़ता है अनादि तुमको। क्यों कि अकृत अभ्यागम और कृत विनाश निवृत्ति के लिए अनादित्वम एष्टव्यम और अंतोत्पन्न अंतोत्व भी मानना उसका पड़ेगा। क्यों अंतोत्व मानना पड़ेगा, कहा अंतोत्व मानना पड़ेगा मुक्ति अर्थम, नहीं तो मुक्ति कैसे होगी। यदि अनादि बंधन को अंतवत नहीं मानोगे तो मुक्ति सिद्ध नहीं होगी, और अनादि नहीं मानोगे तो क्या दोष होगा, अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाश, ये दोष आ जाएगा। अनादि नहीं मानोगे तो शादी मानोगे, तो शादी मानोगे तो पहले क्या होगा, फिर बोलो। अब कर्म जो यदि पहले का रहा तो फिर जो है वह कहाँ हो, पूर्व का हो गया है? हाँ, मैंने शादी मानोगे तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना। पहले धर्म धर्म हुआ कि पहले संसार हुआ, तो क्या बनाओ। इसलिए सभी अनादि मानते, सभी को अनादि मानना पड़ता है। ये मानना पड़ता है कि कर्म कहाँ था भाई, अब अनादि मान लेंगे तो पूर्व पूर्व में आ जाएगा, पूर्व पूर्व कर्म से चल रहा है, समझे आपके नहीं। और अनादि नहीं मानोगे शादी मानोगे तो पहले कर्म खोजना पड़ेगा आपको, पहले का कर्म खोजना पड़ेगा, तुम कहां से जाओगे, दोष आ जाए। इस दोष को दूर करने के लिए सभी ने अनादि माना, सभी को संसार अनादि क्यों मानना पड़ता है, इसी के लिए मानना पड़ता, नहीं तो व्यवस्था ही नहीं बन सकती। शादी मानोगे तो कर्म, बिना कर्म के कैसे संसार बनेगा, बिना कर्म के तो बनेगा नहीं, अब कर्म कहां से लाओगे तुम, अकृत अभ्यागम हो जाएगा और कहां से लाओगे। ये दोष हो जाएगा, इसलिए सभी को जगत को अनादि मानने पड़ता है, अनादि माने बिना कोई चारा नहीं है। अच्छा, और अनादि मानते हो तो पूरा सिद्धांत मान लो, कि जो अनादि है वास्तविक में जो अनादि है उसका नाश नहीं हो सकता है। अरे सदा से है तभी तो नाश नहीं होगा उसका, तो कहते नहीं अंतवत तो भी मानना पड़ेगा, और नहीं अंतवत तो मानोगे तब क्या होगा, तो मोक्ष कैसे बनेगा। अब बंध अनादि हो गया तो फिर मोक्ष कैसे बनेगा, इसलिए कहा कि मुक्त अर्थम आश्चर्यम अंतवत्वम च, अंतवत तो मुक्ति के लिए मानना पड़ेगा। प्रत्येक अनादि भाव रूपम, देखो इधर भाव रूप माने अनादि माने, तो एक नियम है कि अनादि भाव रूपम तन्नित्यम यथा आत्मा, अनादि भाव रूप है तो उसको आपको नित्य मानना पड़ेगा, सिद्धांती तो बच जाएगा ना, क्योंकि ये भाव रूप नहीं मानता, अविद्या को मानता है, समझे कि नहीं। पर यहां पर विचार करके देखो कि जब आप मानेंगे अनादि भाव रूप मानेंगे तब अनुमान लगेगा कि नहीं। यद अनादिभाव रूपम तन्नित्यम यथा आत्मा, आत्मा अनादि है, भाव रूप है, है और नित्य है। इसी प्रकार जब संसार जो है अनादि है, भाव रूप है तो नित्य। इति व्याप्ति विरुद्धम, इस व्याप्ति का विरोध हो जाएगा और मोक्ष में भी दोष आ जाएगा। है? अरे भाई यद अनादि भाव रूपम, जो अनादि भाव रूप है वो नित्य है, क्योंकि आत्मा जैसे आत्मा अनादि भाव रूप है और वह नित्य है, उसको तो अनित्य कोई नहीं मानता। अरे भाई सिद्धांति नहीं, आप कहो कुछ, सबका मानना है। सभी आत्मा को जो है अनादि मानते हैं और नित्य मानते हैं, ये तो सभी पक्षी का दृष्टांत है ना। तो जो भी अनादि भाव रूप होता है वह नित्य होता है जैसे आत्मा, तो इसका विरोध हो जाएगा कि नहीं, इस व्यक्ति का विरोध हो जाएगा, क्योंकि तुम अंतो उसको अनादि भी मानोगे, अंतवत भी मानोगे। अनादि माना, अंतवत माना, तो एक दोष ही आ गया। और मोक्ष को तुम क्या माने, उत्पन्न माने, मोक्ष पहले से था नहीं, क्योंकि वास्तविक तुम बंधन माने हो, तो मोक्ष उत्पन्न हुआ। अयत कृतकम तदा नित्यम, तो मोक्ष को कृतक मान करके और फिर नित्य मानते हो तो वहां भी दोष आ जाएगा। ध्यान में आई बात की नहीं? मोक्ष को कृतक मान करके नित्य मानना पड़ा तुमको, और इस बंधन को अनादि भाव रूप मान करके अनित्य मानना पड़ा, तो ये दोनों प्रकार का दोष आएगा, दोनों जगह व्याप्ति का विरोध है। इसी बात को कहते हैं कि मोक्षस्य पाश्चात्य कृतम दोषम महा तथा तथा मोक्षावस्था आदिमति अनंताच, उसको आदि सादि मानोगे और अनंत मानोगे तो प्रमाण विरुद्धा ये अभ्युपगम्य दे, तो प्रमाण के विरुद्ध स्वीकार कर रहे हो तुम कि नहीं, बोलो। ये दोष भी आ रहा है तुम्हारी अवस्था में, तुम्हारे में। अब थोड़ी टीका देखिए कि साही ज्ञानादि साध्यत्वात् आदिमति पुनः आवृत्ति अनंगीकाराद अनंता च तच्च यदि सादि भाव रूपम तद अंतवद यथा पटादि इति व्याप्ति व्याप्त्यंतर विरुद्धम। तुम ज्ञानादि साध्य मोक्ष को मानोगे ना, तो वो जो है साध्य जो मोक्ष होगा तो साध्य हो जाएगा, ज्ञानादि साध्यत्वात् आदिमति मोक्ष अवस्था, और पुनः पुनरावृत्ति अनंगीकार, और फिर आवृत्ति तो तुमने माना नहीं, इसलिए उसको अनंत मान लिया, अनंता क्या मोक्ष अवस्था को अनंत माना ही तुमने, तो तच्च अब इसका विरोध क्या होगा, यदि यत सादि भाव रूपम तद अंतवत, जो सादि भाव रूप है वह अंतवत होता है यथा पटादि ही, जैसे पटादि है। इति व्याप्ति अंतर विरुद्धम, इस व्याप्ति अंतर का विरोध हो जाएगा कि नहीं, ये अनुमान से वो टूट जाएगा कि नहीं। दूसरी चीज क्या है कि किंच क्रम भाविनी भ्याम अवस्थाभ्याम आत्मा संबद्धते न वा, ये विचार कर लो तुम, अवस्था तो क्रम से आएगी कि नहीं, पहले बंद है फिर मोक्ष आएगा। अब क्रम भाविनी जो अवस्था है, इस अवस्था से आत्मा का संबंध बनता है कि नहीं बनता है, पहले कहो कि बनता है संबंध, आत्मा का संबंध बनेगा तभी तो बंध मोक्ष की व्यवस्था बनेगी। कहा प्रथमे पूर्वा पूर्वावस्थया सह एव उत्तरावस्थाम गच्छति चेत उत्तरावस्था या में भी पूर्वावस्था अवस्था आगे क्या है अवस्थानात अनिर्मोक्ष कि देखो अब यदि तुम मान लो संबंध है नित्य संबंध मान लिया तुमने तो संबंध नित्य जब मान लिया तब क्या होगा दोष कि पूर्वावस्था के साथ ही उत्तरावस्था में जाएगा है अब बंध के साथ संबंधित हो गया तो उसको लेकर के जाएगा ना वास्तविक बंधन है उसको लेकर के जाएगा तो जो उसको लेकर के जाएगा उत्तरावस्था या में भी पूर्व अवस्था अवस्था ना तो मोक्ष के में भी बंधन रहेगा उसको क्योंकि बंधन को लेकर के मोक्ष में जाएगा वो है? भाई क्रम भाविनी अवस्था है ना तो क्रम भाविनी अवस्था में पूछ रहे हैं कि ये बताओ उस अवस्था का आत्मा से संबंध है कि नहीं संबंध है तो यदि संबंध है जैसे मान लीजिए कि कोई विवाह कर लिया पत्नी के साथ संबंध है तो यहां से जाएगा तो लेके जाएगा उसको तो बंधन के साथ उसका संबंध हो गया तो बंधन को लेकर के जाएगा कहां मोक्ष अवस्था में तो बंधन को लेकर के जाएगा तो मोक्ष क्या रहेगा देखो अभी घबराओ मत छोड़ दिया तो संबंध ही नहीं रहा इसका मतलब तो वो संबंध नहीं हुआ ना हो तो संबंध नहीं माना देखो वो संबंध नहीं इसलिए संबंध नहीं है यही मानना पड़ता ना जगत में तो देखो तो सही उत्तरावस्थाएं हम गच्छति चेत उत्तरावस्थाया में भी पूर्वावस्थावस्थानाद अनिर्मोक्ष है और यदि पूर्वावस्था त्यक्त्वा उत्तरावस्था में गच्छति है ये तो कहोगे छोड़ दिया उसको पूर्वावस्था को छोड़ करके जाता है मोक्ष में तथा पूर्व त्याग उत्तराप्ति तो पूर्व का त्याग किया उसने और उत्तर की प्राप्ति की है ध्यान में आएगी तो पूर्व का त्याग किया उत्तर की प्राप्ति की तो आत्मा में जो है वह सातिशेत तो बन गया कि नहीं है आत्मा जो है सातिशय हो गया ना अब इसको प्राप्त किया उसको छोड़ा तब तो फिर आत्मा भी अनित्य हो जाएगा फिर तुम्हारा है सातिशय जिसमें होगा ना तो आत्मा भी अनित्य हो जाएगा तो सातिशयत्वात नित्यत्व अनुपत्ति ही क्या इसी बात को कहते हैं अब भाष्य में देखिए न तो अवस्था तो अवस्थान्तरम गच्छतो नित्यत्वम उपपादयितुम शक्य जैसे शरीर है एक अवस्था को छोड़ता है और दूसरे अवस्था को प्राप्त करता है कि नहीं बाल अवस्था को छोड़ा तो युवा अवस्था को प्राप्त किया युवा अवस्था को छोड़ा तो वृद्ध अवस्था को प्राप्त किया तो जो एक अवस्था को छोड़ता है दूसरे अवस्था को पकड़ता है अवस्थावतो अवस्थान्तरम गच्छतो तो नित्यत्वम उपपादयितुम न शक्यम उसको नित्य नहीं कहा जा सकता तो आत्मा ही अनित्य हो जाएगा ये दोष आ जाएगा अब आत्मनो अवस्थाद्वय संबंधो नास्ति इति द्वितीयम अनुद्य दूषित अब कहो भाई फिर तो हम नहीं मानते अवस्था दोनों अवस्थाओं के साथ संबंध आत्मा का वास्तविक संबंध नहीं है अवस्थाओं के साथ पहला पक्ष था तो संबंध को लेकर के ना अब दूसरे पक्ष आ गया संबंध नहीं है अवस्थाओं के साथ आत्मा बिल्कुल पृथक है दोनों अवस्थाओं से तो इसके विषय में कहते हैं अथ अनित्यत्व दोष परिहाराय यदि अनित्यत्व आत्मा में अनित्यत्व हो जाएगा इस दोष के परिहार के लिए बंध मुक्तावस्था भेदो न कल्पते अतो द्वैत नामक शास्त्र अनर्थक्यादि दोषो अपरिहार्य एव तो अब आत्मा में बंध भी नहीं हुआ मोक्ष भी नहीं हुआ है अरे संबंध नहीं हुआ ना तो आत्मा में क्या हुआ? न बंध हुआ न मोक्ष हुआ। तब तो तुम्हारे मत में भी आत्मा में न बंधन हुआ न मोक्ष हुआ, कोई हमारे मत थोड़ो है। अरे भाई ये जो तुमने ये मान लिया कि कोई आत्मा का अवस्था से संबंध नहीं है, तो आत्मा में न बंधन है और न मोक्ष है, क्योंकि बंध मोक्ष अवस्था से उसका कोई संबंध है नहीं। तब तो वही बात हमारे पक्ष में जो दोष दे रहे हो तो तुम्हारे पक्ष में भी आ जाएंगे कि आत्मा में जब संबंध है नहीं है बंध मोक्ष का है, तो फिर असंसारी हो गया वो है? जब असंसारी हो गया तो शास्त्र अनर्थक हो जाएगा। इसी बात को कहते हैं अथ अनित्यत्व दोष परिहाराय, आत्मा में अनित्यत्व दोष के परिहार के लिए बंध मुक्ता अवस्था भेदो न कल्पते, यदि बंध और जो है मुक्त अवस्था के भेद की कल्पना नहीं करते हो तो अतो द्वैति नाम शास्त्र अनर्थक्यादि दोषो अपरिहार्य एव। तो जो दोष हमारे पक्ष में लगा रहे हो वो तो तुम्हारे पक्ष में भी दोष आ गया। तो समानत्वाद अद्वैतवादी न परिहर न एव इति समानत्वात न अद्वैतवादी न परिहर्तव्य दोष। जो वो सूत्र कहा था ना, पहले कहा था ना भाष्यकार भगवान ने कि ये भाई जो है ये तो दोष तुम्हारे पक्ष में भी जाएगा, हम ही क्यों इसका निराकरण करें, उसका उपसंहार करते हैं इतना विचार करके कि फिर तो समानत्वात, तब तो समान हो गया, तुम्हारे मत में भी असंसारी हो गया आत्मा, हमारे मत में भी असंसारी हो गया आत्मा, तब तो जो है न अद्वैतवादी न परिहर्तव्यो दोष, तब तो कोई मैंने ठेका नहीं लिया है उस दोष को परिहार करने के लिए, फिर तो तुमको भी परिहार करना पड़ेगा उस दोष को ना है। यहां तक ले आकर के ऐसी स्थिति में कर दिया। अब आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं दिया था कि क्या दोष लगाया था, ये दोष लगाया था शास्त्र अनर्थक, तुम्हारे मत में शास्त्र अनर्थक हो गया, कहा कि भाई तुम भी तो मानते हो कि मुक्त के लिए शास्त्र अनर्थक, तो तुम भी मानते हो कि नहीं, मुक्त के लिए तो कोई समस्या है नहीं, तो जितने आत्मवादी हैं वो मुक्त पुरुष में शास्त्र का अनर्थक्य तो मानते ही हैं, और बंध दशा में शास्त्र हितार्थकता मानते हैं, तो हम भी मुक्त दशा में जो है अक्षर जो है वह जब स्वरूप ज्ञान में हम भी शास्त्र का अनर्थक्य मानते हैं, और अविद्यात्मक बंध दशा में जो है हम भी शास्त्र का अर्थवत्व मानते हैं, तो दोष लगेगा तो दोनों को दोष लगेगा, हम ही को क्यों दोष लगेगा? तो उसने कहा था कि नहीं, हमको दोष नहीं लगेगा, तुमको दोष लगेगा। कहा क्यों? कहा तुम अद्वैतवादी हो। तो कहा अद्वैतवादी होने से ही मुझे दोष लग जाएगा। कहा कि हम बंधन को वास्तविक मानते हैं, हम बंधन को वास्तविक मानते हैं, मोक्ष को वास्तविक मानते हैं, और तुम बंधन को मिथ्या मानते हो, तो मिथ्या बंधन के लिए शास्त्र क्या करेगा? और हम जो है सत्य मानते हैं, इसलिए वहां पर शास्त्र का सार्थक बना है। इसको युक्ति के द्वारा सिद्धांती ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि बंधु को क्या मानते हो, स्वभाव मानते हो आत्मा का? बंध का स्वभाव मानते हो? यदि स्वभाव मानोगे तब तो और मान नहीं सकते, क्योंकि मुक्ति में बंध नहीं मानते तुम है? तो मुक्ति में बंध नहीं मानते तो इसका मतलब जो है आत्मा मुक्त, आत्मा में बंध नहीं है, तो उसके साथ सदा रहने वाली जीव तो नहीं है, अब बंध की उत्पत्ति तो मताओं की जो है वह स्वाभाविक हुई, बंध की उत्पत्ति ये नैमित्तिक हुई। यदि स्वाभाविक मान लोगे तब फिर क्या होगा, ये तो स्वाभाविक हो गई, सदा रहेगी। और नैमित्तिक मानते हो, जब नैमित्तिक मानोगे तो इसका मतलब ये है कि नैमित्तिक जब मानते हो तो वो निमित्त आने पर वो चीज रहेगी, निमित्त नहीं रहेगा तो नहीं रहेगी। तो जब आत्मा के साथ वो रहा ही नहीं, वो नैमित्तिक ही चीज हो गई, तो दूसरे के कारण से मालूम हुई, तो आत्मा का धर्म तो हुआ नहीं, तो बंधन, बंधन आत्मा का धर्म हुआ नहीं। तो जब आत्मा का बंधन धर्म नहीं हुआ, वो आगंतुक हुआ, तो हम भी तो ही मानते हैं कि आत्मा का धर्म, आत्मा का धर्म नहीं है अविद्या के वो जो है होता है। इसलिए वो दोष तो तुमको भी जैसे लगेगा ऐसे हमको भी लगेगा, तो तुम नहीं परिहार करते, हम काय को परिहार करते। और कहा कि तुमने फिर माना, अब तुम्हारे बांधने में तो बहुत प्रकार का दोष आ जाएगा कि नहीं आएगा, कि तो अब तुमको जो है वह इधर सत्य मानते हो जगत को, उसकी उत्पत्ति भी, उत्पत्ति की बात आती है तो कहते अनादि है, अब अनादि है तो फिर अब मोक्ष कैसे होगा, इसलिए मानते हो कि अनादि है और शांत है, अनादि है और शांत है। तो बताओ अनादि मान लिए इधर, वास्तविक रूप में अनादि तो मान लिया तुमने, वस्तु को वास्तविक माने और अनादि मान लिए, तो फिर उसको शांत कैसे माने, न्याय का विरोध हो गया। और मुक्ति को भी वास्तविक माने तुम और उसको उत्पत्ति माने, और उत्पत्ति मान करके फिर नित्य मान लिए, तो उत्पत्ति मान लिए तो नित्य कैसे मानोगे, ये सब दोष तुम्हारे पक्ष में आता है। अब यही बात उठाते हैं, देखिए टीका में देखिए, तभी पक्षद्वय की दोष अविशेषात, तो दोनों पक्ष में दोष हो गया ना, द्वैतवादी के पक्ष में भी वही दोष आया शास्त्र अनर्थक से, और अद्वैतवादी के पक्ष में भी यही दोष आया। तो न अद्वैत मतानुरागे हेतु पंच, तब कहा कि फिर तो दोनों समान हो गए ना, जैसे हम हैं ऐसे तुम हो, तो तुम्हारी क्या विशिष्टता हुई, अद्वैत मत में क्यों श्रेष्ठता किसी के मन में आएगी, क्यों अनुराग होगा, क्योंकि जो दोष तुम्हारे में है वो दोष हमारे में भी है। पर जो दोनों में दोष है तो तुम्हारा पक्ष जो है वह कैसे लेगा कोई, ऐसी आशंका करके कहते हैं अविद्या विषय इत्युक्तम विद्रोण थी। जो कहा था पहले कि हमारे यहाँ तो वास्तविक नहीं है ना, अविद्या विषय शास्त्र शास्त्र वो कहा था ना कि अविद्या विषय शास्त्र शास्त्र अर्थवत्व है, अविद्या विषय में शास्त्र का अर्थवत्व है, उसी को विस्तार करते हैं। न तो शास्त्र अनर्थक्यम, हमारे पक्ष में शास्त्र का अनर्थक्य नहीं है, क्यों, यथा प्रसिद्ध अविद्वत पुरुष विषयत्वात् शास्त्रस्य, यथा प्रसिद्ध जो है, जो अविद्वान है अज्ञानी है, तत्पुरुष विषयत्वात् शास्त्रस्य, शास्त्र उसी को उपदेश करता है, इसलिए शास्त्र का वहां पर अनर्थक्य नहीं है, अर्थवत्ता है। टीका में देखिए कि तदेव स्फुट उसी को साफ करते हैं, अविदुषाम ही फल हेतु तो अनात्मनो आत्मदर्शनम, कहा यथा प्रसिद्ध जो है अविद्वत पुरुष कैसा होता है, कहा कि देखो जो अज्ञानी है उसी का फल और हेतु में जो अनात्मा है उसमें आत्मदर्शन देखा जाता है। ये शरीर है फलभूत है, ये शरीर है फलभूत, और जो है उसका हेतु जो है वह क्या है, कर्मादि जो है धर्माधर्म इत्यादि हेतु है, और उसके साथ आत्म संबंध जो है करके रखता है, तो अविद्वान तो है ही, ये अनात्मा है, और अनात्मा में आत्मबुद्धि देखी जाती है, इसलिए जो है अविद्वान है, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं। तो अविद्वान है तो उसके लिए शास्त्र अनर्थक्य नहीं है। न विदुषाम, विद्वान में ये चीज नहीं रहती है। विदुषाम ही फल हेतुभ्याम आत्मनो अन्यत्व दर्श, विद्वान में तो फल हेतु दोनों से साध्य साधन से बिल्कुल पृथक आत्मदर्शन है, इसलिए तयो अहम इति आत्मदर्शन अनुपत्ते, उसमें कभी भी जो है उसको आत्मदर्शन नहीं होता है। इसी को टीका में देखें, फलम क्या है भोक्तृत्व, कर्तृत्व हेतु, कर्तृत्व हेतु है, भोक्तृत्व है फल, कर्तृत्व है हेतु और भोक्तृत्व है फल। यदवा एक अर्थ ये किया, फल हेतु कहा था ना, तो कर्तृत्व में और भोक्तृत्व में दोनों में ये इसको आत्मदर्शन कर्ता भी बन जाता है, भोक्ता भी बन जाता है। दूसरा अर्थ करते फलम देह विशेषो, देह विशेष जो है वो आप फल है, और हेतु क्या है अदृष्ट, धर्माधर्म जो अदृष्ट है वही है हेतु। तो इस तयो अनात्मनो, ये दोनों अनात्मा है पर उसमें भोक्ता हम, कर्ता हम, मनुष्य हम इत्यादि आत्मदर्शनम अधिकार कारणम, इसमें जो आत्मदर्शन है वही जो है शास्त्र में अधिकार का कारण है, कारकम है, कोई बात नहीं हमारे में कारणम है। अधिकार कारणम हो तो भी अर्थ लग जाएगा, वही अधिकार का कारण है ना, अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अमुक कर्मा हम है, द्विजाति रहम, अमुक कर्म अहम करिषे, वही कारण बन गया अथवा कारक बन गया। तेन अविद्युत विषयम विधि निषेध शास्त्र इत्यर्थः, इसलिए विधि शास्त्र भी और निषेध शास्त्र भी अविद्वान का विषय है, माने जो आत्मज्ञान जिसको नहीं उद्भूत हुआ उसका विषय, ये बात यह सिद्ध हो जाती है। विदुषाम अपि मनुष्यो हम इत्यादि व्यवहारात तद विषय शास्त्र किम न सैत इत्याशंका है। पूर्व पक्षी कहता है कि हमने तो बहुत विद्वानों को देखा है, वो भी कहते हैं मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, बहुत बढ़िया आज जो है वह भंडारा हुआ था, ऐसा तो हम विद्वान को भी देखते हैं, तो उसके ऊपर भी शास्त्र जो है वह क्यों नहीं चलेगा, उसको भी तो जो है शरीर इत्यादि के साथ आत्मबुद्धि तो रहती ही है, तो वो भी शास्त्र का अधिकारी बनेगा। तो कहते न विदुषाम, विद्वान में कभी नहीं होता है, विदुषाम ही फल हेतुभ्यम आत्मनो अन्यत्र दर्शन ही सकती, तयो अहमिति आत्मदर्शन अनुपत्ति। विद्वान तो जिस स्वरूप में रहता है, जिस स्वरूप को देखता है, फल हेतु के साथ उसको संबंध ही नहीं, इसलिए उसमें आत्मदृष्टि होने के कारण जो है उसमें फल हेतु के साथ संबंध नहीं बनेगा। इसी बात को कहते हैं कि भोक्तृत्व कर्तृत्वाध्यान ब्राह्मणियादि मतो देहात धर्माधर्माध्यान च आत्मनो अन्यत्वं पश्यतः, का जो भोक्तृत्व और कर्तृत्व ये ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वाला जो देह धर्म, ये देह का जो धर्म है और अधर्म है, देहात यानी ब्राह्मण्यादि मतो देहात, समझे क्या नहीं, वहां भी पंचमी है यहां भी पंचमी है, धर्माधर्माध्यम यहां भी पंचमी है, ये धर्माधर्मा से भी अपने को पृथक जानता है, ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि से भी अपने को पृथक जानता है, और कर्ता भोक्ता से भी अपने को पृथक जानता है। आत्मनो अन्यत्वं पश्यतः, ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है उसको न विधि निषेधाधिकारित्वं, उसको उसके ऊपर विधि शास्त्र भी नहीं है, निषेध शास्त्र भी नहीं है। क्यों कहा कि उक्त फलादौ आत्मीय अभिमान असंभवात्, क्योंकि ये जो फल इत्यादि जो बताया इसमें कभी भी जो है आत्मीय अभिमान उसमें संभव ही नहीं, तो उसमें आत्म संबंध ही नहीं संभव है। तो बिना संबंध के जो है वह उससे संबंधित कैसे होगा, कर्म से संबंधित कैसे होगा। आत्मनो देहादि ही अन्यत्र दर्शिनो, जो देहादि से अपने स्वरूप को अलग देखता है, न देहाद आत्म की, उसके शरीर आदि में आत्मबुद्धि तो नहीं हो सकती है। इति एतद् उपपादयति, इसी बात को सिद्ध करते हैं कि न ही अत्यंत मूढ़ उन्मत्तादिरपि जलाग्निवस्थाया प्रकाशयोः वही ऐकात्म्यं पश्यति किमुत विवेकी। कहा कि भाई कैसे नहीं उसको दिखाई देता, कहा देख लो अत्यंत कोई मूढ़ है या उन्मत्त है। अगर मान लो कोई पागल है, यहाँ पर बड़ी जोर से अग्नि धू धू करके जल रही है, तो आंख लगेगी तो दूर भगेगा कि नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो आग देख करके अलग नहीं होगा। तो जब आग और जल जो है